Bye. A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte 20 de setembre a les 12 del migdia, balla sardanes a la plaça de Carles Pi i Sunyer, l'avinguda del Portal de l'Àngel a càrrec de la copla Maricel. Aquest dissabte 20 de setembre a les 12 del migdia, balla de sardanes a Sant Martí de Barcelona a càrrec de la copla Ciutat de Terrassa. Aquest dissabte 20 de setembre a les 6 de la tarda, balla de sardanes al Pla de la Catedral. Aquest diumenge 21 de setembre a les 11 del migdia, concurs del Campionat de Catalunya en categoria Gran Final A i B i Campionat de Catalunya Infantil, Campionat Territorial de Barcelona, de Ciutat de Barcelona, al Pla de la Catedral a càrrec de la copla Bisbal Jove. Aquest diumenge 21 de setembre a les 12 del migdia, balla de sardanes a la plaça de Sarrià, al districte de Sarrià, Sant Gervasi, a càrrec de la copla dels Baix Llobregat. Aquest diumenge 21 de setembre a les 4 de la tarda, exhibició de colles sardanistes al Palauet Albéniz de Sants Montjuïc per celebrar les festes de la Mercè a càrrec de la copla Sabadell. I aquest diumenge 21 de setembre a les 7 de la tarda, balla de sardanes a la plaça de Sant Jaume a càrrec de la copla Ciutat de Terrassa.